wujud rupa widodari nong ati sing ngono liya riko hangsun demeni. Ucap janji kepuket non nyawa setulus ati sun walas non rika sing kaya srengenge hampir kaling sir anane. Siki manggo ono ring ati selawase siji riko sing ganti sun walas nong rika.